doomu adama lenn du mu koy wax ci diggante mag boromam te du ci bàyyi xel. mooy da nga gis ku ne yow de soo defoon nangam yàlla mën na laa dimbale, loolu kenn du ko wax. maanaam ne benn waaye yow de boo defoon demande yóbbu ko ci entreprise nangam yàlla mën na laa dimbale ñu jël la. dégg nga ni nga wax yàlla mën na laa dimbale, loolu kenn du ko wax. yàlla amul lum tële, dafa am lum jomb te du ko def rek, waaye lépp la man moom subhanahu wa taala. moo tax ñii ne fan yastatiu, ñu ne déedéet. qaala wax li xaane lan ittaqullaha, ragal leen yàlla te bu leen waxate terme bu mel nii. in kuntum muminina, bu fekkee gëm ngeen yàlla. kenn du wax ak yàlla nan ko ndax man nga nangam, lépp la man. qaalu xawaari yu ne ne ko kon nag ñoo ngi jéggalu. waaye nuridu an naakula minha, dañoo bëgg lekk ci taabal jooji ndax dañoo xiif, muy benn. wa tatma'inna qulubuna, suñu xol bi suñu xol yi dal mu wuur ñu ne léegi yàllaa ngi ci kaw, ndax su nekkutoon ci kaw doo ko laaj ay booli mburoog yàpp mu la koy jox. suñu xasee xam ne ñu ngi ci kaw nag léegi suñu xel da di dal, ndax booy sikki sàkk mel mbir ba teg ci sa baaraam day daa di xam ne lii nun la demee, moom leer na. booy werante mel mbir ba dugg ci biir tabaarakallah. moo tax suñu benn wajur buñ daan wax Seigne Abbas ci Louga, yàlla yàlla yokk leeram, da daan wax ne booy laaj ca lan mooy sawar, ñu ne la day lakke, di nga ci xam dara. suñ ne la daa tànn, di nga ci xam dara. suñ ne la mu nga nële, di nga ci xam dara. soo ko jegee, di nga ci xam dara. waaye nee na buñ la jàppee ba la ci biir cëpp nag ca ngay gën a xam nag lii nag mooy sawar. wa tatma'inna qulubuna, kon nag ñu ne Isa alayhi salaam soo gisee ñooy laaj taabal ji dañ cee bëgg a lekk dalal ci suñuy xol. wa ñetteel ba it dañoo bëgg naalama ñu xam an qad sadaqtana, wax nga ñu dëgg. su beneen yoonee boo nañ yàlla ci asamaan si ñu ne waa wax na dëgg, ndax keroog yàlla moo wàcc woon la nga xam ne moom lañ doon lekk. wa nakuna alayha min ashahidin, bu ko defee ñun ñoo koy seede. ku bëgg weddeeti ne yàlla amut, ñu ne ko ah kay ndaxte ci dat sàngam, ci bi sàngam, ci place sàngam ñaanoon nañ ko mu wàccee ci ñun taabali lekk, te keroog wàcce woon na ko ci ñun, kon yàlla moom i am na. wa nakuna alayha min ashahidin, ñu seede ko te fekk ko. ah Isa alayhi salaam fexe amul, mu daal di dékk ñaari loxoom suñu borom subhanahu wa taala. ni nga xam ne ku jaaxle foo mën a jaaxle lum ruqe ruqe, lum wéet wéet, lum sori sori ci yow, yaakaar ne kenn gisu la. boo dékkee say loxo ne ko ya rabbi, ñi ngi lay dégg, te dina la wuyu moom suñu borom subhanahu wa taala. kere bi nga xam ne ne iblis yàlla def ne ko sujootalal aadama, def ne sujootuma. lu tax sujootoo, mu ne maa ko gën. yàlla ne ko mere naa la, mu ne ko may ma fan wu gudd. yàlla ne ko may naa la ko. kon nag ku jaaxle ku ne boo dékkee say loxo suñu borom tabaraka wa taala, mu faj ko. Isa alayhi salaam daa dékk loxoom suñu borom subhanahu wa taala, daa di ñaan ñaan guy. qaala Isa ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam daan ne allahumma rabbana ansin alayna maidatan min asama تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. لولا عيسى عليه السلام نيان مودي لكن اللهم ايو يلا ربنا يو سني برام من عيسى اك نيغا خامني نيو حواريو ني انزل علينا نيان نيان غا واتي تي نون مائده تابل baatu anzil muy verbe boo xam ne day digle wàcceel su jógee ci doomu aadama jëm ci yàlla ak ñaan lay tekki. bu jógee ci yàlla jëm ci doomu aadama ndigal lay tekki. mooy minal asfal ilal aala, bu jógee ci suuf jëm ci kaw rek loola ñaan lay tekki. ndax kenn suñu te fekk yàlla nga di ko digal naan ko wàcceel, waaye bu jógee ci yàlla jëm ci ñun ndigal lay tekki. loola moo tax ulama usul noonu lañ koy tëralee. boo nee yàlla anzil, tekkiwul nga ne ko wàcceel, yàlla na nga wàcce lay tekki. waaye yàlla bu ñu la woon anzil, moom li ñu tekki mooy wàcceel. boo ko waxoon sa morom nag nga xam ne yéen a tolloo niveau nga ne ko anzil, mi ngi mel ni da nga ne ko su la neexee wàcceel. tax gaay di wax s'il vous plaît nangam nangam ngeen balma ci baatu tubaab boobu anzil alayna min as-sama ma'idatan min as-sama takunu lana mu nekk ci ñun eidan ak feef eidan ak noos ñu lekk suñu doom lekk suñu njaboot lekk li awalina ñu jiitu ci ñun lekk ci wa akhirina ñu mujj ñew lekk ci wa ayatan minka mu nekk kemtaan gu ñuy xamal ne am nga yëre suñu borom tabaraku taala wa suqna wa sagal ñu wa anta yaw khayrul raziqin ya gën ci ñi nga xamne ñoy wërsegalé qala allah yalla ne isa inni munazziluha alaykum dana ko wacc ci yeen waye famay yakfur kep ku wedde ci baad ginaaw bi mako wacce minkum ci yeen fa inni u'azzibuhu dana ko mbugal azaban mbugal go xamne la u'azzibuhu dumako mbugalati ahadan kam min al-alamin ci mbinde fi fi yalla tabaaraku ta'ala danay wonne doomu adamay leg leg ñu wacce loko lu ci gem yoon yi muy jaar mooy bi wàccee nit yoon ne ko yonent yonent bi yor téere ak i kéemtaan loola doy na sëkk pour trouver xam ne yàlla am na soo ca yemul nag bëgg mu wàcce la ay kéemtaan lu mel ne ay taabale ki yetu Moussa waar géej gaag yooyu yàlla dalay wax danaa ko def fekk la ci sa logique waaye saa boo defee loolu nag moom yàlla ba noppi nag nga weddi ko yàlla dalay alak alak sa njaboot alak say mbokk alak sa alal alal la nga yaakaar mboolem looy yaakaar loolu yàlla da koy yàq soo bëggee teg sa gëm yàlla ci kaw ay kéemtaan ak mucjiz loolu lu doy kéemtaan la moo tax suñu borom subhanahu wa taala noonu la koy defee kon boobu mooy bi nga xam ne mooy fukkeel ak ñeent ci yi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala keroog yowm al qiyam bu yonent yépp taxawee awliyaaw yépp taxaw shuhadaa yeeg saalihuuna yi taxaw sahaaba yeeg xawaariyuuna yi taxaw ñun ñii tabaarakallaa ak yeen ñun ñëpp ñu ànd taxaw sala guñu mbubb sala guñu tubay sala guñuy dàll mbaxana waxi noppi keroog la yàlla yi limale isa alayhi salaam ñeent yi fukki yi ak ñeent ginnaaw bi mu limalee bi mu laajee yonent yi alayhi salaatu wasalaam luñ leen tontu woon ñu ne laa ilma lana fukki yëf ak ñeent dooleel gim ko dooleel ci ruuhil quddus wax ji mu waxoon ba muy nekk ca laytaaya wax ji mu waxoon bi mu màggee jàngal gim ko jàngal téere bi jàngal gim ko jàngal fiq jàngal gim ko jàngal tawraat jàngal gim ko jàngal injiit ni mu daan bindeen lu mel ni picc daf ko mu naaw ni mu daan faja ku muuma te juddwaale ko ni mu daan faja ku puune ni mu daan dekkale ku dee génn ko ci bàmmeelam ni yàlla fegee banu israel ci isa ni nga xamee ne nun la wax yoo xawaari yu ne yi ak ni mu wàccee almaida min asama fukki yëfag nun ak ñeent suñu borom subhanahu wa taala bu yowmal xiyaame mu yimal ko isa alayhi salaam yépp ngir rek am benn question benn boo xam ne bii bu am solo la bu ko suñu borom subhanahu wa taala bëgg a laaj mu ne ko wa tayit yow isa fàttaliko keroogee gis bu keroogee qaala allahu yàlla dana wax lu tax yàlla fii mu ne xaala fa ñu weesu woon léegi mu ne xaala ci mbir mi xewagut mooy yàlla da ko wóor ne mbir mi dana xew su boobaa verbe passé lay jëfandikoo fiil maadi bu doon yow dana wax bu keroogee yaquulu yàlla dana wax bu doon yow ci arab loolu ngay wax waysu yaquulu llahu waaye yàlla moom mu wóor na ko ne taxawaay bii dana am moo tax mu jëfandikoo ne passé na sax la ñuy wax weesu nañ wax jooju moo tax nga dégg ne ata amrullahi fala tastaajilu mbirum yàlla ñëw na bu leen ko yàkkamte moo tax mu jëfandikoo fii al fiil almaadi jëfandikoo ko fële ba pare it bi ñuy wax léegi ci wàllu isa alayhi salaam ci muy wàcce taabal ji mu jëfandikoo waay xaala xaala jii mu ne allahuma rabbana anzil wax na ko weesu na xaala jii muy bëgg a wax lii weesoogut waaye weesoogut gii yàlla xam na ne dana am ni mu xamen dina am tax na mu jëfandikoo ci al fiilu lmaadi daat ne wa isqaala allah yàlla daat ne யா ஈசா இப்னு மரியம் வ இஸ்பத் லகுல் யரப ஹமேனே قال الله يا لدنوا يا عيسى ابن مريم يا عيسى ميدو مريم يونتياغي توب نيسان نابلي ليپ نيغي تاخو نيغي تاخو نين بالما جي توب نيغي تاخو يالا دان ني عيسى موم ا انت قلت للناس نخ يو يا واخ نيت ني اتخذوني جابلن ما و امي ما خما ياي الهين نيار يالا من دون الله تباي في يالا ndax ya wax lolou fi keur la yalla jëm ci won subhanahu wa ta'ala limul ko yoy yep ne ko waw yow deg na nit ñi naan la yalla nga yak sey ay ndax ya la wax ne yow yalla nga yak sey ay qala isa nako subhanallah subhanak qala subhanak xel ñi yalla la baatu subhanak bak la ci yalla suñu borom sa buñ ko ko waxe rek moy am na lu yox bëgg xew lu kenn mënul tem def ko sa bu deggé ñu yalla subhanak amna lu xew lo xamne yalla ko def kudul mom munuko ba def am mbeur day nek ci lamb ja am fonkal ñew dekk ko mu yenu ko dor ko ci suuf bu sigge day yekuti ñaar loxom fab ak bum gu wax yew ca daal ni ciur baatu ciur bobu limi tek ci moy def na tay lu jafé moy du mi ngeen boole lon daan nako yalla yi buy def yef mu mel non day wax na subhana daal di andi limi wax deg ngeen ko ci alquran mu wax subhana allazi asra bi abdihi laylan dengen ko wax yusabbihu lillahi ma fi samawati ma fil ardi dengel wax sabbih isma rabbikal a'la modi yalla sa buy def lo xamne kenn munu ko kudul mom da fay jital baatu bakku ba nopi dor def ngir mom subhana mota isa ne ko subhanaka sel ñal na la yow rek xel ma yakun li sanuma an aqula may wax ma laysa li bi haqqin lo xamne awma ja sañuma leena wax luma amul aq dunduma len jënduma len da na len dunduma kon awma aqu malen di wax lo xamne wax lu womako in kuntu qultuhu butakki waxnako faqad alimtahu khamlako neesan mu yalla bu fekke waxon na len ne jappé len ma nak sama yaay ñaari yalla te bayyi fi yalla mu ne ko su fekke waxnako xamrako ndax ta'lamu ma fi nafsi kham nga li ci sama xalat wala a'lamu takhawma ma fi nafsika li sa xalat innaka yaw yalla anta 'allamul ghuyub yaw yaay ci xam lin moy kumpo kon waxtana nga nonu wuri waxaw digante yunti alayhi salatu wassalam an ak yalla tabaaraku ta'ala ak isa qasa ak suñu borom tabaaraku ta'ala innaka anta 'allamul ghuyub mune yaw yalla ya xam kumpo ya xam lu faddu su fekkee waxoon naa leen ñu jàppee ma yàlla xam nga ko ndax xam nga li ci samay xalaat te man xawma li ci say xalaat maa qultu lahum waxuma leen woon illa ludul maa amarta li bihi la ma digaloon waxuma leen dara ludul la ma digaloon la ma digaloon yokkuma ci wàññiwuma ci dencuma ci lenn wax ko gaay bàyyi ña ci def ñun ñëpp laa ko waxoon la ma digaloon mooy an ibudullaha jaamu leen yàlla rabbi sama borom mun isa wa rabbukum bi sen borom yeen hawariyun yeen nit ñi loolu nga ma waxon loolu la leen wax modi yow yaani wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yaani ci alquran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in loolu nga ñu santal ñun ñeenent yeb ciaraba mu no xun deme loolu la waxon mayit lima leen wax moy an ya'budullaha jaamu leen yalla rabbi sama borom wa rabbukum tay sen borom yalla وكنت عليهم شهيدا يو وكنت عليهم شهيدا نكوننا تي نيوم سيده ما دمت فيهم دير لما فا نيك اتيما فا نيك كاس نيو ما دونن سيده تي لولي دي واخ نيوم ليغا ماي واخ ني ديكو ديك دير لما فاي نيك دير بو غات نك لا فا نيك تبارك الله واو فلما توفيتني باغا ما فا جيلي كنت انت الرقيب عليهم كنت نك nga yow yalla ante ci sabab الرقيب عليهم dikelen di fuglu yalla don fuglu ya xamone bama fa joge ña top ci lama don wax ak ña ci top ñako yok ak ñako yokut ñama gem ak ñama gemut man dal bama fa joge la mujj xam ci ñam luñ nek wa anta ala kulli shay'in shahid yow nak ala kulli shay'in mir mu nek shahid ku ko fekk la do wute dara yow suñu borom tabaraku taala yalla turam mo wudi shahid nga xamne mo def sin ñaar rek la am ci turam yi bu tambale sin moy shahid ak shakur shahid mo fekk lepp mom suñu borom tabaraku taala shakur moy ko xamne ki so defé it mu sant la duful def mom tabaraku taala izane ko wa anta ala kulli shay'in shahid lepp nga fecc legna in tu'azibuhum bolen mbugale fa innahum ibaduka say jam lañ sax ngelen mbugal isan in tu'azibuhum bolen mbugale bolen duma ñi ngi ni fa innahum ibaduka say jam lañ sax ngelen duma waaw sax ngelen duma waaw wa in taghfir lahum salan jegale fa innaka yaw yalla anta al-aziz yaw ay kitta bo sala nexe balé al-hakim yaw ay xereñ ba wala nex man nga fa jaaré ba balé won ko ne ko ah nga balé mo meugal ba demé ci téré bu sayyihul muslim la tuddu di téré bo xamné ginnaw bukhari téré hadith yi mo ci gëna wër yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa jang wax ci ibrahima jangon rabbi innahunna adlalna kaseeran minan naas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim lolu la ibrahim waxo ya sama borom ñi nga xamne ñoy ñala weddi sank nañ ñu bari ci sa jami sank nañ ñu bari ci sa jami kuma ci top nak ci man la bok kuma ci moy bokul ci man yow nak su boba yow ay balekat bi yow ay yereme kat bi yunit bi jang aya joj ak aya isa ji in tu'azibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim so len mbugale asay jam lañ so len balé yaway al aziz moy yalla sañ na def mbir ba nopi tek ca ba bi nga xamne leg leg do adama diko def moy def mbir ba nopi ne ma tay lool moy al aziz al hakim moy yalla xereñ na xereñ go xamne lepp lum def amna fum koy jaare ba def lolé munako mu ngop fa innaka antal azizul hakim kera diko salawatullahi wasalamu alayhi jange ci kanam sahabay dal ni allahumma ummati ummati wa baqa mu dal ni yalla sama xed wi yalla sama xed wi dal di joy liko joy lo moy xolal ibrahima kaytam ak isa ak kaytam wi mom tamit xelam dem ci xetam bi mu dadi joy salawatullahi wassalamu alayhi yalla tabaaraku ta'ala yebal jibril ne ko demal ci muhammad nga lajal mako te yalla xamna lim dem ne ko lu muy joy jibril alayhi salam ñew dadi laj salawatullahi wassalamu alayhi lo joy mu ne ko sama xet wi tabaaraku ta'ala dal ne ko izhab ila muhammad fa qul lahu inna sanurdika fi ummatika wa lan nasuka dañu la djoglo ci sa xéer ni te duñ la ci def muklu la naqari duñ la ci def muklu la naqari motax kon nak fexé ba bok ci xéetu yunitu bi sallallahu alayhi wasallam lu am solo bok ci xéer nak du tayé na da nga ñëw rek ci la bok ku ci bëgg bok da ngay adéré daayira bu mëna doon mbolo mu mëna doon association bu mëna doon fepp fo xamne mbolo ng fay dajé ku ci bëgg bok day am ay sartu yu reud na la ci li ngay jaar ak li bok ci so defé li ak li ak li bokatu pour bok ci ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam ba nga def na ta'muruna bil ma'ruf fokk nga deglu lu bax di ter lu bon kuy deglu lu bax ak téré safan yaangi am nga ben atu muy deglu lu bax ñaar lu moy téré lu bon nuko jitu nak gem yalla kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah khaytu muhammad sallallahu alayhi wasallam ñet yoy mo ci taxa bok digle lu bax ter lu bon ginaaw di nga geme yalla safa ni yoy nak bo xasse genn yoy yow ñew nga ci nga xamne mo jité mbir mi ne ko dimissionena legi bokutum ñaka bok nak baxul ci xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam ali ndax day taxa jaxlé bu yomul xiyam kep ku bokul ci ummatuhu ak jaxlé manala dikkel tabarakallah. bi Isa alayhi salam waxe li banak na qala Allah yalla dal hasa tayji yawm moy bis bo xamne yanfa'u as-sadiqina dana jariñ ñi deug ci du xum seen deug tay la deug di jariñ ku deug tay la deug di jariñ ku deug ha deug ci fay wax deug ci fay jëf deug ci jëflante deug ci fay jikko deug deug bo xamne ku gis ni ngay solo bu jëflante ak yow fay jikko won ko deug ci yow ba nga xamne ku gis ni nga mel bu la gisee ku deg ni ngay wax bu la gisee mu deppok yow deug ci fay wax ba lu yag yag ak say jëf kenn dem yag mo diiw di bess na yalla neena ñemel nona bu yamul khiyame yanfa'uhum sidqu hazatay yawm moy bis bo xamne yanfa'u dana jariñ as-sadiqina ñi deug woon lu leen di jariñ sidquhum seenu deug seenu deug kep ku deug woon ñi deug woon ñepp lahum amna ñu tay jannatun ay aljanna mbolem ku deug woon dana am tay ay aljanna ndax ku deug moy ko xamne ki fim qas jaar yalla jaar lako fi duko teggi mukk su demé yamul khiyam am fa aljanna lahum jannatun tajri dana daw min tahtiha charan aljanna yoyé ñu nara nek al anharu dihya dih ya nga xamne tabarakallah dih yu neex la soow mew lem ndox neex la tabarakallah ñi nga xamne ñoo ci nek ku bëgg sangu sangu ku bëgg naan naan xolal tay ji fi ci Dakar ko fi amon dihuk soow da nga noté jaaxlé ci li nga xamne moy dépense ku fi amon dihuk lem noon ndax soow neex na waye amin wi jafé lem neex na amin wi jafé ndox neex na amin wi xawa jafé waye yoyu tay su fekkone ne tabaaraku ta'ala da nga defal sa kër dexuk soow dexuk lem dexuk mew tabaarakallah xam nga ne da nga daldi noppalu ci yu bare bare bare aljanna nak ku fa dugg ku nekk yoyu ngay am tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha fa lañuy sax ba kañ abadan abadan ba faw yawmal qiyam ku dugg aljanna khalidina fiha da cey tek abadan ba faw ndax aduna bo fi nekké ci kër da lay xappi lay lay nga nekk ci kër kër gi di nga fi doora sanc dafa rafet ci yow jekk lol waye bu nga nekk fukki at ak nangam mu tamri la sappi bo gisone geneen kër nangu ca duggal sa kër ca xaliss ca taxo ca kër gogé naka nonu bo yoré auto boko dawalé ñaari at ñett ñent do ko duggal ci auto pour jël sa auto bobé naka nonu kel boko solé ay fan do ko la jaxndiko wa hakaza wa hakaza yawmal khiyamati bo duggé aljanna neexel wa fa nek rafetay ba dara dul sappi beut bu set ni muy mel ci yow du bokkat na melon dimb beut bu set aljanna so nekke pom tay ci 11h bu midé pom bi ngay lek du bokkat bi nga lekkon ci 11h limuy saf motax ya fa nek ci ay meññit wa utu mutashabihan wa lahum fiha azwajun mutahhara la fa nek lepp dafa niro waye bokku ñu luñu saf neexna lol ndox ma neexna ñam wa neexna dekkine wa neexna lal ya neexna khalidina fiha abadan waye su meloon ni aduna leg aduna si limuy neex neex ci nit ñi leg leen gis magat go xane gi genn aduna ko gënal def fi aduna limuy neex nak leg leen gis ku magat am timiri at ak fanwer ko kay ay mbokam buñ sañon mu noppulu momit bu sañon noppulu timiri at ak fanwer ak ñett nga am ko nga xamne lo def dañ la ko defal dëgg dem fenn yaa ngi tudd fi nga tudd ni neexon ci aduna dootu neex ci yow loloy tax toxo fi mo lay gënal dem ci kër gëlé tabarkal kër gogé nak bo fa nekké do magga do fièvre do jaxlé do jaq do tiit do wop do faju do fay ko do fay ndox do xappi mbalit yoy yëpp do ci def lenn lal di ngi tudd sax do wal bëtiku do daaj luñ ay dënk do wax fatale ma fi day sen yoy yeb day jeex ci yow do ngoro do fasé do tabarakallah yoy yeb ma nga fa khalid ibn fiya abadan radiyallahu anhum yalla geureum na len ñi deggu ñep radiyallahu anhum yalla geureum na len waradu anhu jamit geureum na ñalla yalla yalla geureum ñu tabarakallah te bolen te ñoñe zalika duggu aljanna nak fekk fa ay dex sax fa da faw am ngeureum yalla lolou al fawzul azim moy ngañay al azim lu reeyli al fawz modi ngañay al azim lu reeyli tabarkal ngañay man na am ci du nek azim bo ñewé ci aduna bu ñaari nit di xëccoo dara kenn ka jël ko dañuy wax ne am na victoire waye aduna ci mbolem ku fi ñew yaa ngi ci bëri bo xamne sa digënté sétané la nek sétané ne la do dugg aljanna mukk nga ne ko ku dugg ma dugg ngeen nek nak ci bëri ba yaa mom ci bëri ba ba ngay faatu genn aduna so genn aduna nak dem ba alakhirah xol sa loxo gis sa biye nga talal ko kuy garder aljanna mën la duggal nga dugg fekk fa al anhaaru am khalidina fiha abadan am ridwanullahi yalla neena lool nak moy victoire mag bi yow mom gagne nga te kenn la porte reserve yow mom tabarakallah sa victoire bu mom sa coup bobu ya koy yeb yalla neena lillahi yalla mom mulku samawati momelu asama wal ardi mom momit momelu suuf wama fihi na li ci asaman lepp moko mom li ci suuf lepp it moko mom li ci juroom ñaari asaman lepp yalla ko mom wal ardi li ci juroom ñaari suuf lepp it yalla ko mom wama fihi ak li ci nek yeb tabaaraku ta'ala moko mom wa huwa yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla tabaaraku ta'ala lepp la man mokki fofu la takhiru suratu al-maida yam bismillah tabaaraku ta'ala wa a'unihi mo ne kon saaru juromel ala tartib al-mushafi bo tambale baqara jëm ci fatiha jëm ci nasi kon moy juromelu saar romb nañu fatiha romb baqara romb ali imran romb nisa romb maida mom maida mi mo nek juromelu saar ci bo joge non ala tartib saar bi madina la waccion jangale walu tashri' muy walu sharia yi dagan ak yi haram melni mbolem saar yi nga xamne ñoo wacc madina comme baqara lu melni nisa saar yoyu min doon def loolu la saar bi doon def mom suratu maida ñi ngi bok ci saar yi mujjé wacc ci alquran amu ci ben aya bo xamne bi mansukhal nañ ko liñu tuddé article buñu abrégé baqara maida amuko du ben mom mi di nek ñep lu wër la ben aya ñewul mansukhal len att bo ci deg rek day dox bu tay bi amna fukki farata ak juroom ñatt mom suratu maida bo dem tafsir qurtubi jukki juroom ben xatum fanwer att yi nga xamne mo ci nek te ñu romb ko moy atté ko lere sar bi wax na ko ofu bil uqudi bokku na ci atté ren ni ko xamne ki bokul ci l'islam ak ren dem dafa dagal bokku na ci atté reub nek ko armal wala reubuti armalo wala reub ci geej bokku na ci atté armal bokku na ci atté tak ko xamne ki dafa nek ab yahoud wala tak ko xamne ki dafa nek ab nasaran bokku na ci atté murtad ku nekkon ci l'islam ba genn l'islam yalla ñu yalla mu bokku na ci atté la muy walu japp wala tim bokku na ci atté ku sacc niñ koy def ngeen deg li ci alquran wax moy dañu wax fab loxo ba ne ko tet ci dag ko saccete ñu dag tanku chamoñ ba bu saccete ñu dag loxo chamoñ ba bu saccete ñu dag tanku nday jor ba su ko defé ku kuñ dootal mëna sacc bokku na ci atté ku dew di addu kalpé di ray nit ñi di jël seeni alal nuñ koy def bokku na ci atté carte ak sangara bokku na ci atté al wasiya moy ndinkane bala ngay gëna addu bokku na ci atté al bahira muy gëlem yoy nga xamné wala bok xari ci kër yi wala bok yu demé nek yoyu té ñi wax di leen tuddi ay tourak nangami lemu kër gi andina mom sar bubul ci biñu nek ni lenn ci ay qissa fir'aun ak musa ak qissa ñaari doomi adamay ñi nga xamné ñoo doon xéx ngir tak ndaw sa ba kenn ka reewon morom ja tabarakallah ak ni nga xamné lu la ëndé tay ji ci fiñu nekkon mashaidu yawmul qiyam ñi defon ko mom sar bi fukki dars ak wala bok juroom ñenti dars tassé nañ ci juroom ñenti yoon man ak yeen yoon bu ñëk ba ya ayatina amanu aya ben ba aya fukk yoonu ñaarel ba ayas ko ak ben ba ñaar ko ak juroom ben yoonu ñettel ba watlu alayhim naba'a ibni adam aya ñaar ko juroom ñaar ba ñin fuk yoonu ñettel ba aya ñin fuk ak ben ba juroom fuk yoonu juroomel ba aya juroom fuk ak ben ba juroom ben fuk